เรื่องเวชสันดรปริทัศน์ตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย และผลกรรมที่ตนเองได้กระทำนั้นแต่เวียนว่ายตายเกิดแล้วในเป็นอเนกชาติจากสุคติโลกของสวงสวรรค์และก็บังเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลอันสูงส่งด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมที่ได้กระทำสะสมเอาไว้ตระกูลที่สูงสักก็เป็นประมาณที่ได้กระทำมาในครั้งสำคัญพระนางทรงอุปัติเป็นเทพอัปสรชื่อพุทธีมีฐานะเป็นมเหสีแห่งองค์อมรินทร์จอมสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่แล้วก็ถึงวาระสิ้นวาสนาเอกชีวิตบนสวรรค์ก็ยังต้องหวั่นไหววิมานก็มีเวลาทลายเทพเจ้าผู้เสวยสุขบนสวงสวรรค์ก็ยังต้องจุติเพราะเป็นผลมาจากเหตุที่หาความเที่ยงแท้อันใดไม่ได้โลกล้วนอนิจจังด้วยความเวทนาอาลัยอินเทพทรงพาผู้สดีพูดถึงซึ่งวาระสุดท้ายเสด็จประทับยังนันทวันสวนสวรรค์อันรื่นรมย์และได้โปรดให้พระนางทูลขอสิ่งที่พึงประสงค์ก่อนจุติจากไปได้10อย่างซึ่งพระนางทูลขอดังต่อไปนี้ความจริงเรื่องนี้เราทั้งหลายก็เคยได้ฟังกันมาเป็นประจำในกันทศพรพระอินทร์บอกว่าพระน้องนางบัดนี้เป็นเวลาสุดท้ายที่เราจะได้พบกันอยู่บนสวงสวรรค์แห่งนี้เพราะเหตุแห่งความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายขอนางจงขอพรอันปรารถนาของนางเถิดเราจะประทานพรนั้นให้ข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นอิศวรแห่งสัตว์ทั้งปวงหากพระองค์จะทรงเมตตาประทานพรแก่หม่อมฉันขอพรทั้งสิ้นจงสำเร็จสมบูรณ์ภายในราชนิเวศแห่งราชาสีผีนี้เป็นเจตนาปารภิแล้วจะขอประทานพรเป็นอันดับต่อไปหมายความว่าพระนางนั้นปรารถนาที่สุดก็คือการได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินสีพีเชตุดรอันเป็นนครที่รุ่งเรืองแห่งโภคะในช่วงนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ตอนกลางของกันทัศพรท่านสาธุชนทั้งหลายก็พอจะทราบแล้วนะว่าเริ่มต้นก็คือตอนที่นางพุทธดีนี้ยังอยู่บนสวงสวรรค์ยังเป็นนางเทพอัปสรเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นเมียของพระอินทร์บัดนี้นางนั้นจะหมดบุญจากสวรรค์แล้วด้วยเหตุแห่งบุพพนิมิต5ประการคือผิวพรรณของนางได้เศร้าหมองดอกไม้ทิพย์ได้เหี่ยวแห้งและก็ที่อยู่อาศัยของนางนั้นก็ไม่เกิดความรมณียสถานเกิดความเป็นอยู่อย่างร้อนรนกระวนกระวายเสื้อผ้าผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสนอกจากนั้นเคลือออกจักรแร้ซึ่งภาษาบาลีว่ากัจเฉหิกัจฉาหิเฉโทเคลือออกแล้วที่จักรแลนั้นพระอินทร์ก็รู้ได้ทันทีว่าบัดนี้นางจะหมดบุญจากสองสวรรค์ด้วยความรักความอาลัยอาวรณ์ต่อนางผู้เป็นสุดที่รักก็เลยบอกว่าบัดนี้เราจะต้องพัดพรากจากกันแล้วพระนางตกใจมากแล้วก็ถามว่าเสด็จพี่หม่อมฉันทำความผิดอันใดพระองค์ไม่รักหม่อมฉันแล้วหรือทำไมจึงพูดอย่างนี้เหมือนกับจะล้มหายตายจากกันพระเอกก็บอกว่านั้นเป็นความจริงพี่จะไม่รักเธอก็หามิได้พี่รักเธอสุดชีวิตสุดหัวใจแต่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนอนิจจังบัดนี้เธอจะต้องจุติไปตามเส้นทางแห่งเวรแห่งกรรมเราทำบุญมาได้พบกันเพียงแค่นี้ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครที่ไหนเพราะเหตุนั้นด้วยความรักเวทนาอะไรอาวรต่อเธอขอเธอจงได้ขอพรฉันจะประทานพรให้10ประการเท่าที่เธอปรารถนาที่สุดยอดรักเชิญเถิดถ้าเธอปรารถนาเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นางรู้ดังนั้นก็ทำจิตใจให้สงบลำงับแล้วก็บอกกับพระเอ็นว่าถ้าหากพระองค์จะทรงเมตตาประทานพรแก่หม่อมฉันขอพรทั้งสิ้นนั้นจงสำเร็จสมบูรณ์ภายในราชนิเวศแห่งราชาสีผีนี่เป็นเจตนาปารภคือพรทั้งหมดนั้นฉันไม่ปรารถนาตรงไหนถ้าหากจะเป็นได้ขอให้พรที่หวังนี้ได้เป็นสำเร็จที่นครสีผีเชตุดรที่ชมพูทวีปเมืองมนุษย์โน้นพระเองก็บอกว่าขอให้พนางนั้นจงขอมาเถิดฉันจะอนุญาตจะมอบให้เมื่อได้รับคำมั่นสัญญาอย่างนี้นางก็เลยขอพรบอกว่า าแต่จอมเทพข้อที่หนึ่งนั้นหม่อมฉันขอพรขอให้หม่อมฉันนั้นพึงเป็นผู้มีดวงตางดงามดุจในตาแห่งหมู่เนื้อภาษาบาลีเขาว่ามิกขีเนยมิกขีในตาของหมู่เนื้อเธอเกิดมาปีเดียวแล้วมีแววดำสนิทนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองขอให้หม่อมฉันพึงมีขนคิ้วโค้งงอนประหนึ่งจันอ่อนปรากฏบนฟากฟ้าเบื้องประจิมข้อที่สามขอให้หม่อมฉันนี้พึงมีนามว่าพุทธสดีเพื่อเป็นอนุสรแห่งความหลังครั้งอดีตไม่ลืมเลือนคืออยู่บนสวรรค์นั่นก็ชื่อมีชื่อว่าพุทธสดีเมื่อไปเกิดในเมืองมนุษย์แล้วก็ขอให้ได้มีชื่อเก่าอันนี้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งความอาลัยอาวรณ์แห่งความทรงจำว่างั้นเด่นนะอนุสรแห่งความหลังเดี๋ยวข้อที่สามแล้วนะส่วนข้อที่สี่นั่นขอให้หม่อมฉันพึงมีบุตรอันเลิศด้วยคุณคนยากไร้ตกทุกข์ได้ยากได้พึ่งพาอาศัยมีเกียรติยศรุ่งเรืองแม้ชาวต่างแคว้นก็บูชาข้อที่ห้ายามทรงคันจะได้ปากรนูนโยมีสันฐานโอนน้อยๆดุดคันซ้อนที่ช่างเขาเหลาเป็นอันดีแล้วข้อที่หกขออยู่คนทั้งคู่อันสันฐานสมส่วนงดงามดังดอกประทุมที่ตูมอยู่ชั่วนิดนิรันดรเม่นแต่เขาแล้วก็บ่หายเหี่ยวตกค่อนจักเถื่อบอกง่ายๆจะเสียไปข้อที่เจ็ดผมงอกแม้แต่เส้นเดียวจะได้ปรากฏบนเสียงของหม่อมฉันแม้จะร่วงเข้าเขตชลาการข้อที่แปดขอให้ชวีวันทิวพันตลอดเรือนร่างของหม่อมฉันจะได้มีตำหนิรอยแต้มแม้แต่เพียงน้อยนิดขี่เป็นวันจะได้มีแต่ความงดงามข้อที่9หม่อมฉันพึงมีอำนาจในการทุเลาโทษของชนผู้ประมาทแล้วให้พ้นจากประหารจะถึงคิวฆ่าก็ขอให้หม่อมฉันได้มีอำนาจปลดปล่อยได้ข้อที่10พึงได้เป็นมเหสีแห่งพระราชาแคว้นสีผีนักเชตุดอนนครอันรุ่งเรืองด้วยโภคะและเกียรติยศความจริงนี้พรที่ฟังมา10ประการนี้เรียกว่าทศพรข้อที่10ถ้าเขียนแบบภาคอีสานบ้านเราข้อสุดท้ายภาคอีสานบ้านเราเอาข้อสุดท้ายไปไว้เป็นข้อที่1ดูมันจะถูกต้องดีกว่ารู้สึกจะสับสนเพราะว่าขอให้ได้เป็นราชินีอัคคมเหสีแห่งพระราชาสีผีเชตุดรอันไพบูลย์ด้วยโภคะและเกียรติยศเอาเถิดเมื่อมีผัวแล้วก็จะต้องมีลูกอะไรทำนองเนี้ยอย่างไรก็ตามจะก่อนจะหลังกอกเป็นพรอันเดียวกัน10ประการข้อหนึ่งนั่นขอจำเจ้าบังเกิดปางป่าในสีผีรัตบุรีเมืองกวงขอให้ปรากฏกล่องลือซ่าขามเดชห้อยเอ็ดประเทศดาวมาสนเพิงบุญเนี่ยข้อที่หนึ่งทางภาคอีสานเราว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนี้ข้อสองนั่นขอให้นิ่นเดชเหนือทั้งครูสายแสงอันวตาแดงเหลืองอย่าได้มีปัดตองก้อยคือตาเหนือมิคลีในป่าแม้นว่าไฟบอดหมัวฟ้างฝ่ายาสุมีข้อสามนี่ขอให้เขียวผู้ขาหนี่โกงดังขั้นซ้อนขอให้คือดังสอยมายุลวาเสือหมูนกนุ่งให้มีคิ้วนี่งามโกงเหมือนขั้นซ้อนและเหมือนมีขนคิ้วงามเหมือนขนของนกยูงข้อที่สี่นั่นพุทธสดีนี่เป็นน้ำขาบาดขั้นว่าหม้อละมิงเมียนน้ำนี่ให้ดังเดิมแด่ท้อนวะสันคือต้องการชื่อเดิมบนสวรรค์อย่างไรก็ตามตายแล้วไปเกิดผลกระหายมีซื้อคือเก่าเด้อข้อที่หานั่นก็ให้ผู้ขานี่ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญมีวะสันให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญมีมีซื้อเสียงกลัวคนทั้งขายก็ให้มีใจกว้างศรัทธากาแก่ยินดีท่านทอดให้คนให้ขมอดขอเนี่ยเมื่อขาหน่อยมีโลกถือผ้าขอจะได้ขับผ้าย่อนย่านนุ่นปุ่งก็ให้คือขั้นซ้อนสวยสวยงามปานสางอันที่เล้ากลมเกี่ยงกลมสวยส่วนเสมอก่อขาท้อนประสัตในการทัตพรว่าอย่างนี้ข้อที่เจ็ดเท้าตั้งอยู่ค้นทันทั้งครูก็ให้เต็มตึงตั้งตูมเต่ายาสู่ข้อนผู้ใดก็อยากได้คือกันแนวนอกประวัติจะนั่งพุทธสดีดำแหม คอที่แปดนั่นย่าเมื่อขาหน่อยนี่ได้ลูกอ่อนกินนมอย่าให้หัวนมดำย้อนย่านคือย้อนย่านจนหอยขอให้คือประทุ่มตั้งบัวท้องเที่ยมคูย่าเมื่อลูกเนืองเล่นนมหน่องยาสูญาตโอ้ยพูดได้ก็ยังได้คือกันดีแล้วดอกใหญ่ใหญ่เนาะเขาออกไม่ออกใครก็อยากได้แต่มันถูกกิเลสคนไม่ใช่อะไรคอที่แปดเกศาเสร็จดำดีปีปอดอย่าได้มีงอกเหี่ยวดำเหลื่อมตลอดตายผู้ละครูมือนี่นางพุทธศรีสมัยใหม่ไปซื้อน้ำยาย้อมผมมาดามมาย้อมเท่าแล้วก็เหลี่ยมยิบยิบยิบอาทิตย์หนึ่งผัดทั้งปลายดำทั้งกกผัดการเสด็จบาทเนี่ยดำครึ่งหนึ่งการครึ่งหนึ่งพุทธศรีสมัยใหม่นุ่มกับบ่อยากให้เหี่ยวตกข้อนแล้วออกลูกมากกับบ่อยากให้หลอกอยากให้หลอกกินนมหยาดลูกนองหยาดไม่ได้เป็นพุทธศรีเท่ามาแล้วยังพอไปตัดหน้าดึงหลังคนที่มีเงินก็นั่งเครื่องบินไปนู่นทำสัญญกรรมพลาสติกผ่านวาลาเนี่ยใส่หนุ่งหมักบวบเข่าใส่ชีตมอร์ฟีนเข้าไปเห็ดจังได้ล่ะฝังเข้าไปทางในผนตัดเนื้อมาหุ้มเห็ดนมตั้งโจโก้สาวพันปีเพิ่นฝันว่าได้พุทธศรีสมัยใหม่โอ้ยธรรมชาติสังขารเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่หน่อยจะไปบ่าไปเฮอน้ำมันก็แล้วกันแต่ว่านางพุทธศรีนี่ขอเหลือเกินขอเก่านั่นขอที่เก่าก็ไอ้สุขุมเนี่ยเกี่ยงอ่อนผิวนุ่นนุ่นคือดังท้องท่าทั่วโตเต็มเหนือก้อยสีใสเหลื่อมนุ่นในผิวพองไผเห็นแล้วอยากต้องใจสะบั่นเท้าท่วงคอที่สิบคนขี่หายลักหลบเอาของเขาสิตัดหัวฝังคาเจียจืนเหนือคือจังจองจำให้ครั้งข้าขอคือก็ดีท้อนขอให้ขาปล่อยเปลี่ยนชี้ว่าไหวยาสุเสริญพูดง่ายๆข้อนี้เป็นข้อที่9แต่คนทางอีสานเราเอาเป็นข้อที่10ข้อที่1ให้ได้เป็นมเหสีในสีพีเชตุดรทั้งหมดก็คือกันนั่นแหละเนาะคือกันคือกันทั้งหมดนี่เฮียกซื้อทศพรอินทาพระถอดท่านเมียแก้วขันวันนางขันได้พรทำเทวราชแล้วจึงมอละมิงเมียนนั้นไล่ฝ่าดวนลงแทนแล้วยุติกาบันทัศพรกันกวนหากว่าแล้วพอหนีย่อไหวทีควรกนเลวจบแล้วนะทัศพรมีเพียงแค่นี้ทัศพรมีเพียงแค่นี้ก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจจบกันทัศพร19พระคาถาทีนี้ถ้าหากจะปริทัศทัศพรกันซะหน่อยก็พอจะได้อยู่หรอกก้าวขึ้นสู่กันนี้กันหิมพานต์134พระคาถาพอก้าวขึ้นสู่กันหิมพานต์นี่ก็พูดถึงเรื่องนางพุทธศรีอีกอย่างต่ำคือความสวยสดงดงามของนางพรทั้ง10ประการก็ได้ปรากฏต่อหน้าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ10ประการดังที่ขอแล้วพิจเนตรดุจเนตรมิขมาศพิขนงวงวาดดังคันศิลพิจเกโบลีดังศีดินพิจผิวเพียงปฏินด้วยผงจันพิจอกโอดังโกสุมเต็งตุ้มเต้าตั้งทั้งสองฐานพิจพักพองเด่นดังเพนจันพิจทันทนเรียบเปรียบมุกดาพิจปลางอิ่มลักกินแต้มพิจโอดแย้มดังอุสาพิษองค์ทรงงามจำเริญตายิ่งพิษก็ยิ่งพาจิตพวงงามจริตงามจัญญาน่ารักรวนเชิญชวนพิศวาสพิศวงอำนาจพรเทวราชประสาทส่งให้อนงงามเลิศเมื่อเกิดมาสูงทั้งศักดิ์มากทั้งทรัพย์คนนับถือเกียรบือชื่อระบินชั่วเด่นฟ้าเป็นขวัญเนเกตกษัตริย์มัทราชนิดานามสมมุติพุทธศรีผลหนาความงามพรรณนาออกมามหาชาติกันคำหลวงก็ดีแต่งขึ้นมาเนี่ยอุ้ยฟังไพเราะงามประมวลนางงามจักรวาลอย่ามาพูดถึงพรทิพย์นาคีรันกนกปุ๋ยเป๋ยเข้ามาใกล้เทียบใบไม่ได้ฟุ้นเลยความสวยของนางเป็นอย่างนี้จะว่าไปแล้วพรสิบประการนี่ก็ล้วนแต่ผู้หญิงทั้งหลายปรารถนากันทั้งนั้นไม่ใช่อื่นไกลหรอกนะโยมนะทุกคนก็อยากจะให้คิ้วโกงดังคันซ้อนเหมือนพระจันทร์เสี่ยวในทิศประจิมด้วยกันทั้งนั้นจะว่าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรทุกวันนี่นางพุทธศรีสมัยใหม่นั่งรถไปบุเดียผัดกล้องแก้งจกออกมาแล้วในกระเป๋าหน่อยเอาแวนมาเงี้ยบุเดียผัดยิ้มบุเดียผัดเอาซ้อมมาเขียนคิ้วเอ้ยกล้องงามปันยังแน่ดวงตานี่ก็ขอให้ดำงามเหมือนมิขีเกิดมาปีเดียวมีแววตาดำสนิทเดียวนี่หย่อนเลยหวานเยิ้มสีดำเขียนขอบตาปานถือกำปั้นผัวตีมาเดี๋ยวใส่กระเป๋าถักนี่ก็นั่งพูดจะดีสมัยใหม่ดิเมื่อขอให้ข้าพเจ้านี่ได้ลูกหน่อยผู้ประเสริฐบนมี ข้าแม่ครูเมืองกับสาธุชนขอให้ผู้ขาได้ลูกเต่าผู้ประเสริฐบุญมีแต่บ่มีไผปรารถนาให้ลูกได้เฮียนทําตีเอกโทมหาเก้าขอให้ผู้ขาได้ลูกเต่าผู้ประเสริฐบุญมีจบปริญญาตีเอกโทด็อกเตอร์พันธวาพันนี้พันบ่ได้ขึ้นไปคือคนโบราณสาธุชนเจ้าใหญ่มาให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญมีใหญ่มาให้เผาปริบวชให้ได้ยิงหนวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์เป็นลูกคำลูกคุณเป็นลูกแก้วผู้ประเสริฐบนมีเฮียนทำตีเอกโทมหาเก่าบวาจักเถื่อสมัยนี่หัวดีๆให้เรียนแพทย์ว่าสันกำลังวังชาดีหัวดีให้เป็นนักบินว่าสันบ่มีไผจักเถื่อว่าอู้เอ้ยลูกผู้ขาหัวดีๆนี่สิเอาไปปวดเป็นเนตรเรียนทำตีทำโทจนหอดมหาเก่าเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาจิตใจทะลุทะลวงมองเห็นอนิจจังทุกขังอนิจจาทำอริยสัจทั้งสี่ให้แจ้งเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์ตลกทั้งหลายให้พ่อแม่ได้พึ่งพาบุญไม่บ่มีผู้ใดคิดดมกล่าวแล้วเป็นบ้ากระจองงอแงแล้วเอาบ่ได้ส่งไปเรียนโรงเรียนฝรั่งเซนยูเซฟเซนจุยจอนเซนลุยเซนคาเบียนเนี่ยส่งให้เป็นเสียเงินปีละเป็น 20,000 30,000 จ้างเรียนบัตรมันบ่ดีไปติดยาเสพติดโคเคนเฮโรอีนดมเทนเนอร์ดมกาวแต่ยินพระท่านเทศอยากจะฝากลูกประโยชน์ด้วยลูกผมไม่ดีแล้วผ่านว่ะพอไปเทศนะอยากจะฝากแต่ลูกตอนลูกดีๆไม่อยากฝากอาตมาเคยถามว่าคนดีๆไม่มีลูกจะไปฝากวัดนั่นมันเป็นสักอย่างนั่นพวกเราแต่นางพุทธศรีไม่หวังอย่างนั้นขอให้ลูกนี้เป็นคนดีมีบุตรอัลเลอร์ด้วยคุณคนยากได้พึ่งพาอาศัยมีเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองแม้ชาวต่างแว่นแคว้นก็บูชานี่เป็นอย่างนี้แต่พวกเรานั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่คิดเหมือนนางพุทธศรีที่นางพุทธศรีบอกว่าขอให้ผู้ขานได้ลูกเกิดเป็นไส้ว่าสันมีสื่อเสียงกว่าคนทั้งขายขอให้มีใจกว้างศรัทธากาแก่ยินดีท่านทอดให้คนให้ขมอดขอได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยคนทุกคนยากเราไม่ได้คิดอย่างนั้นบ้านเมืองมันจึงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่มีความปรารถนาที่เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะไอ้อันอื่นนั่นอยากได้ปานหยังงามทรงคันนั้นปรากฏอย่าให้มันนูนโยมีสันฐานโอนน้อยๆดูดคันสอนช่างเราเป็นอันดีอย่างนี้พอจะมีท้องหน่อยเสื้อสินใหญ่หน่อยพังไปพังไปหยังให้เขาเห็นว่าของบ่มีหยังให้คือกับคนธรรมดาไปอย่างนั้นต่อมาก็ผมงอกสักเส้นเดียวจะได้ปรากฏบนเสียนหม่อมชั้นคอที่7นี่ห้อยคู่มือนี่แห้งคักแล้วพุทธศรีสมัยใหม่โอ้ยเกศาดำดีปีปอดเขาจะมีงอกเหี่ยวดำเหลื่อมตลอดตายแท้เด้อประสันก็เลยต้องไปซื้อยามาย้อมสองสามมือย้อมสี่ห้ามือย้อมไปเถียงไปป้นเอาธรรมชาติไม่ยอมแพ้มันไปป้นธรรมชาติมันก็ไม่ยอมมันออกมามันก็ขาวขันเหลินคือเกาปลายสีดำปันใดก็ตามนั่นเป็นอย่างนั้นข้อที่8จะวีวันตลอดเรือนกายจะได้มีตำหนิรอยแต้มแม้แต่เพียงเล็กน้อยเดี๋ยวนี้เพิ่นไปหาซักไล่ใส่รักลักยิ้มริมฝีปากเพิ่นผัดว่าได้กันตั้งกระแต้มจุดโอ้โหจะมันคักน้อไม่ใช่นางพุทธดีเดี๋ยวนี้ยิ่งคักกว่าสมัยก่อนซ้ำนางเอาเป็นว่าผ่านไปยังไงก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละที่เป็นเรื่องของคนปรารถนาอันพอใจตามที่กล่าวมาแล้วต่อมานี่ก็เข้าสู่กันหิมพานต์หิมพานต์134คาถาดังกล่าวมาแล้วขึ้นต้นเรื่องหิมพานต์นี้ก็มาพูดถึงเรื่องของนางพุทธดีอีกว่ามีความสวยสดงดงามดังพรที่เธอได้ขอมาสมแล้วที่สวรรค์ส่งนางมาเกิดแม้เวทนาในภพใหม่จะลบละลายความทรงจำจากสวรรค์เสียสิ้นก็ไม่น่าจะถือว่าสูญเสียในเมื่อมาได้รับการบำรุงถนอมจากพระชนกชนีและพระประยุรญาติไม่ต่างอะไรกับเทพธิดาเช่นกันเมื่อพรรษาได้16ปีสรีระอวบจำเริญตาอานุภาพแห่งสิริโฉมทำให้นครมัทธลาถูกรุมล้อมด้วยกษัตริย์จากนครน้อยใหญ่เหมือนลุ่มลาดชักเอาสายน้ำจากที่ต่างๆไหลมาขังเสนอหน้ารวมกันอยู่เช่นนั้นแต่กษัตริย์ผู้โชคดีและประสบชัยชนะได้แก่เจ้าชายสนชัยแห่งสีพีเชตุดรซึ่งสมแล้วกับพรที่นางขอไว้บนสวงสวรรค์เมื่อราชพิธีเสกสมรสผ่านไปแล้วก็เสด็จสู่กรุงเชตุดรดำรงยศเป็นยอดนางแห่งนครนั้นความเป็นมาแห่งพระชนชีพที่ล่วงแล้วก็ด้วยอำนาจแห่งลิขิตของสวงสวรรค์เพราะเท้าสักกะไม่เคยทอดทิ้งวิถีชีวิตทรงติดตามกำหนดโชคชะตานางอยู่ทุกระยะเพื่อจะให้ครบพรทั้ง10ประการบัดนี้ ได้เสด็จมาประทับอยู่ในนครสีผีเชตุดรพรที่นางขอประการอื่นก็ครบถ้วนยังอยู่ประการเดียวคือพระโอรสพระโพธิสัตว์สติสิงสถิตอยู่ณดุสิตพิภพได้รับอัญเชิญจากท้าวสกเทวราชให้เสด็จลงประดิษฐานที่ที่อุทรของพระนางพุทธสติก่อนที่พระโพธิสัตว์ท่านจะลงมาท่านจะต้องตรวจต้องสอบต้องพิจารณาว่าเสด็จพระราชมารดานั้นเป็นผู้มีศีลาจารวัดดีงามไม่ควรค่าที่จะเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ไหมตอนนี้ช่วยฟังให้ดีผู้ใดอยากได้ลูกผู้จบผู้ดีผู้งามเทวดามาเกิดน้ำกายเว่ามวนม้วนอยู่ในศีลในธรรมอย่าสุหายฟูฟูแต่เศร้าเด้อตื่นกันมานาบูดผู้หนุ่มเฮงตึงสปานหมอบ่อสางหวยผู้ใดสิจะเกิดน้ำวิตผีสางคางลายขมอดหายได้มาเกิดนำตื่นขึ้นมาด่ากันเด็ดขากินตับมึงว่าสันไผ่สิอยากมาเกิดนำพวกคนดีๆเขาอย่างหากินตับเขาก็มีแต่หานเดี๋ยวมาเกิดนำถากินตับคนแม่สิบอกเป็นอย่างสันเด้พระโพธิสัตว์ทรงบินมาถึงศิลาจารวัดแห่งพระชนนีเห็นว่าไม่เป็นที่พึงรังเกียจก็ทรงยินดีรับการอัญเชิญก้าวลงสู่ครรภ์พระมารดาดุดเหมหงห่อปีกลู่ลงสงสนานกายในสะโบกรณีอย่างเต็มใจฉะนั้นพื้นอัธยาศัยของเสด็จแม่ก็ฝักใฝ่ในการทำบุญทำกุศลอยู่ตลอดมาแล้วยิ่งได้รับแรงส่งจากบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ประทับอยู่ในพระขันธ์เข้าอีกก็ทำให้ทรงทวีศรัทธาในการทำบุญสุนทรทานการกุศลยิ่งขึ้นทูลขออนุญาตพระสวามีสนชัยสร้างโรงทานขึ้นอีก6แห่งในพระราชฐาน2แห่งณแท่ประตูเมืองทิศทั้ง4ทิศละแห่งอุ้ยมารคนยากได้อุบัติขึ้นแล้วณกรุงสีผีเชตุดรเนี่ยพอได้ลูกพระโพธิสัตว์เข้ามาจุติในคันถือผ้าคาทองเท่านั้นจิตใจได้เปลี่ยนแปลงชอบทำบุญสุนทานมาก่อนบัดนี้ยิ่งทวีขึ้นต้องอ่อนวอนให้พระราชาพระสวามีได้สร้างโรงทานขึ้นมาในพระราชวังเนี่ย4แห่งและไปสร้างอยู่ประตูเมือง2แห่งเป็น6แห่งท่านทั้งหลายลองคิดพิจารณาดูเวลาผู้หญิงคนใดคนหนึ่งตั้งท้องทรงครรภ์ขึ้นมาในจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงบางคนมีท้องและจิตใจดีเยือกเย็นเคยโกรธก็ไม่โกรธเคยดูก็ไม่ดูใจเย็นจังหนามบ่มีห่อนจังไฟนั่นแสดงว่าบุตรที่มาเกิดนั้นเป็นคนมีบุญได้สั่งสมอบรมบารมีมาเป็นคนดีจิตใจสงบน้ำงับเยือกเย็นแต่บางคนพอตั้งท้องมาเลยวายพุ่มปล่อยน้ำผัวแต่ก่อนไกลหนาบ้านได้หลังกุมปล่อยตั้งแต่ผัวใจดีตัวบังฝ่ายใจหายตัวมักตูมเห็นผัวมากัดแขวนยิกข้างใส่ละจอดจริงใจยังยองก็จะนั่งจะนั่งเด้คือบุญใดคือใจกูเด้บัดตั้งแต่ก่อนเธอไม่เป็นเช่นนั้นจิตใจของเธอจะเริ่มแปรปรวนเมื่อตั้งท้องบางคนตั้งท้องอยากกินซอยแซ่สกเล็บลาบเลือดอีกยังต่างๆบางคนอยากกินเหล้าเมายาบางคนอยากจะกินของหวานๆบางคนอยากแต่งเนื้อแต่งตัวตั้งแต่เป็นสาวมาปลาโตอืดยืดเลยวายบ่มีงามจักหน่อยเป็นสาวเวิ่งบัดเธอมีลูกตั้งท้องมีถือผ้าคาทองมายากแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าไม่ออกจากกระจกเนี่ยแสดงว่าลูกที่เกิดมารักสวยรักงามเจ้าระเบียบคนที่ชอบกินของหวานๆอยู่ในความสงบนั้นแสดงว่าลูกมาเป็นคนมีสติปัญญาจิตใจละเอียดมีเหตุมีผลแต่บุคคลบางคนตั้งท้องอยากกินเหล้าอยากกินของเผ็ดๆเค็มๆลาบก้อยซอยแซ่ซกนักเลงไงสิมาเกิดแล้วขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาดูให้ดีเหมือนพระเวสสันดรขับมาสู่พระคันของนางพุทธีทำให้แม่ปรารถนาจะทำทานอย่างใหญ่หลวงแม่สมพระคันท่วนดุสมาพระวรรัตน์ก็ไม่ได้วิปราชให้เป็นที่เวทนาพระโลคาพระญาติต่างๆก็ไม่เบียดเบียนนางทรงยินดีเสด็จประพาสชมและนครบทจรไปตามบาทวิถีทำกลางหมู่สนมนารีดูดจันจำแวดล้อมด้วยกลุ่มดาวชาวประชากรก็พากันแส่ซ้องสาธุการถวายพระพรชัยด้วยพุ่มพกรและช่อดอกไม้กระทั่งถึงท้องถนนอันเป็นชุมนุมของการค้าท่ามกลางความเป็นไปที่สับสนโอลหม่านมีการต่อรองเพื่อกำไรและจ้องจะเอาเปรียบของกันและกันคนทั้งหลายที่ไปรวมกันอยู่ณที่นั่นเหตุการณ์สำคัญได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของสรรพชีวิตหยุดนิ่งสินค้าถูกละเลยกำไรขาดทุนถูกละลืมคนทุจริตคิดจ้องจะเอาเปรียบก็ปล่อยโอกาสเพราะพระนางพุทธศรีทรงประสูติพระโอรสณท้องถนนแห่งนั้น ดูก็น่าเวทนาเป็นกษัตริย์แต่มาอุบัติถือกำเนิดกลางถนนแต่ถ้าหากพิจารณาด้วยเหตุผลก็พอจะเห็นความประจวบบังเอิญนั้นน่าจะมีเจตนาของสวรรค์แฝงอยู่ตามปกติถนนหนทางเป็นของกลางสาธารณะไม่ตกโยภาใต้อำนาจผูกขาดของผู้ใดไกลๆทั้งสิ้นการที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกมาสู่โลกณที่นั่นเป็นนิมิตคิดให้เห็นว่าพระองค์เกิดมาเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่คนทั่วไปไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของใครคนใดคนหนึ่งตามเป็นคนของโลกไม่เป็นคนของตระกูลไม่ยอมถูกจำกัดด้วยอำนาจของตระกูลเหมือนความดีไม่มีขีดขั้นชั้นเชิงและก็เป็นดังนั้นนิมิตประหลาดสมัยประสูติแล้วก็เป็นดังนี้เกิดปั๊บออกมาเนี่ยมื่นตาหลดลืมเนตรซ้ายขวาเลี้ยวไปรอบๆข้อที่สองเกิดมานี่พระหัตถ์มือทั้งคู่นี่แบมาตั้งแต่ในท้องมีแต่กรรมแน่นอย่างสามัญทารกข้อที่3พูดออกเกิดออกมาแล้วก็พูดได้ขอทรัพย์กับพระมารดาประทานมูลค่า 1,000 ตำลึงขอเงินแน่ว่าท่านก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลพ่อลูกขวางเกิดมาแล้วขอเงินหลอดจะเป็นอย่างเงี้ยข้อที่4เมื่อเกิดมาขอเงินแม่ได้ 1,000 ตำลึงแล้วก็ทรงทานให้แก่คนยากไร้อนาถาเรียกได้ว่าเริ่มทำบุญมาตั้งแต่ตกฟากข้อที่5ช้างเผือเกิดร่วมในเวลานั้นหนึ่งเชือกจากนางช้างตระกูลอุโบสถในแดนหิมวันทั้งนี้ออกลูกทั้งนั้นประจักสร้างเผือกมาแต่ไซแลนไปขึ้นห้องสร้างไปออกลูกในแกลนนี้เลยเขาเรียกว่ามีสหชาติเกิดร่วมใบบุญผู้ง่ายๆนี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ได้ขนานพระนามว่าเวสสันดรเพราะอาศัยเหตุที่ประสูติท่ามกลางพระนครต่อของพ่อข้าพระบิดามารดาทรงทนุถนอมปกติชาวอินเดียนี่นะเขาจะตั้งชื่อไปตามชื่อพ่อชื่อแม่บางทีลูกแม่ชื่อสาลีลูกออกมาก็เรียกว่าสาลีบุตรบางทีแม่ชื่อโมกคลีก็ตั้งชื่อลูกโมกคลีบุตรติสะอย่างเนี้ยมีชื่อว่าติสะแต่เอาชื่อแม่ชื่อพ่อพ่วงเข้ามาบางทีก็เอามารวมกันแต่ชื่อของพระเวสสันดรไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่พุทธาดีสนใจไม่เอามาอายเอ่ยถึงเลยตั้งชื่อว่าเวสันตระแปลว่าตอกของพ่อค้าที่ชุมนุมของพ่อค้าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าเองดังในพระไตรปิฎกเล่มที่33จริยาปีดกจริยาที่9หน้า500บรรทัดที่9พระพุทธองค์กล่าวว่าทัสมาเสทรยิตตวากะโลนเตปุรังปทักขินังเวสานังวิธีนังมัชเชชเนสิพุสตีวามังณไมหังมติกังนามังณปิเปติกะสัมภาวังชาเตทาเวสวิชียังตัสมาเวสันตโรอาหุพระนางพุทธดีทรงพระกันครบ10เดือนเมื่อสองเที่ยวรอบเมืองพระนครพระนางก็ประสูติเราณทำกลางถนนของพวกคนค้าขายพระนามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายบรรดาบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดรตัสมาเวสันตโรอาหุแง่เพิ่นว่าเพิ่นเองได้มันเป็นอาตมาว่าเอาเองก็เลยตั้งชื่ออย่างนี้แต่สิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งนะอาตมาก็อยากจะพูดต่อไปแต่ยังไงก็ตามเดินกันนี้ให้มันจบซะก่อนเมื่อพระองค์เกิดมาแล้วเกือบจะไม่มีโอกาสร้องไห้เสด็จพ่อเสด็จแม่ตั้งหลายเอาอกเอาใจได้คัดเลือกเอานางสนมนาลีสุภลักษณะที่สวยสดงดงามเป็นพระผีเลี้ยงอภิบาล64นางพระกุมารเกือบจะไม่มีโอกาสร้องไห้พอเริ่มเจริญวัยไร้ได้เลี้ยงสาก็ปรากฏอุปนิสัยโน้มเอียงไปในการบริจาคทรงปลดเปลื้องเครื่องประดับกายออกประทานแก่พระผีเลี้ยงนางนมตามวาระต่างกันถึง9ครั้งเมื่อพระชนพรรษาได้8ปีทรงปรีพระองค์สู่ที่ระโหฐานและทรงคิดว่าทานภายนอกพหิรกัตทานก็ได้ให้มามากต่อมากแล้วยังไม่ได้อิ่มใจเลยก็คิดกันต่อไปอัจฉติกทานทานภายในหากผู้ใดก็ตามเห็นว่าดวงใจของเราตาของเราเนื้อของเราเนื้อเลือดของเราจะมีประโยชน์แก่ตนก็มาเอ่ยขอต่อเราเรายินดีเราจะสละให้หรือไม่ประสงค์เอาตัวเราไปเป็นทาสรับใช้เราก็จะสละตัวเองเพื่อเขาผู้นั้นนี่ท่านดำริอย่างนี้ผู้เป็นคาถาตรงนี้อยู่ในกันหิมพานคาถานี้หัวใจพระเวสสันดรซึ่งเราตั้งมาเป็นบทเทศขึ้นข้างต้นว่าหัตยังทะเดยังจักขุ่งมังสังปีรุชลังปีจตทะยังกายเสวตวายะหิโกยะชเยมามังเราพึงสละหัวใจดวงตาเนื้อกายและเลือดถ้าใครขอเราเราก็ยินดีที่จะให้คำอธิษฐานบารมีมหาปัตภีก็หวาดหวั่นไหวเป็นที่อัศจรรย์เขาเสนนุราชสั่นสะเทือนด้วยอานุภาพแห่ง การตั้งสัจจะอธิษฐานพระกุมารโพธิสัตว์ในการนั้นเมื่อผจญมายุได้16ปีสำเร็จจากการศึกษาทรงคุณสมบัติของบุรุษอย่างสมบูรณ์พระบิดาปรารถนาพระราชทานราชสมบัติแก่พระองค์จึงทรงปรึกษาพนางพุทธดีตกลงได้ไปขอเมียมาให้ว่าภาษาบ้านเฮาง่ายๆต้องหาคนที่ดีที่งามที่สุดในสมัยนั้นก็เลยได้ไปขอคู่อภิเษกคือได้ไปขอพนางมัทสีซึ่งเป็นบุตรสาวของพญามัทราชก็เลยไปขอมาอภิเษกสมรสซะเรียบร้อยโดยมีช้างปัจจยนาคเป็นพาหนะคู่บารมีบรรดาคือบาบอดีพาณิชย์อมภาพทาสบริวารทั้งหลายตลอดทั้งพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราชได้ทำบุญให้ทานเฉลี่ยความสุขไปในหมู่คนยากอย่างกว้างขวางและด้วยอำนาจทานนี้เองพระองค์ได้ปกครองแผ่นดินเมื่อได้รับพระราชสมบัติจากบิดานั้นด้วยการบริหารประเทศชาติโดยการให้ทานความร่มเย็นได้แผ่ไปทั่วขอบเขตคันธสีมาอาณาจักรกรุงศรีพีเชตุดรนครที่อุดมด้วยโภคะก็กลายเป็นนครแห่งอุดมคติที่บรรลุถึงจุดสมบูรณ์ด้วยอำนาจการเสียสละของชาวนครซึ่งมีพระเวสสันดรเป็นประมุขพูดง่ายๆว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงให้ทานบริจาคมาพูดมาถึงตอนนี้ประชาชนทั้งหลายก็ทำตามบ้านเมืองไม่ต้องเป็นนิกไม่ต้องเป็นนอกไม่ต้องเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเก่าอะไรก็ไม่ต้องใฝ่ฝันถึงสร้างบ้านสร้างเมืองอย่าให้มีคนตกทุกข์ได้ยากคนรวยมากแต่มีคนจนมากนั้นไม่ชื่อว่าเป็นความสำเร็จของนักบริหารชั้นดีคนรวยมากแต่ขาดสินขาดธรรมคนรวยนั้นก็จะเอาเปรียบคนยากคนจนยิ่งคนยากคนจนมากขึ้นคนรวยก็รวยมากขึ้นเพราะมันไปดูเอาทรัพยากรจากคนยากคนจนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนยากคนจนในขอบเขตกันสักสีมามณฑลชนบทมีอยู่มีกินคนรวยทั้งหลายไม่ต้องรวยมากรวยกว่าคนยากคนจนก็พอใช้กันได้แล้วเดี๋ยวนี้บ้านเราเมืองเรากำลังประโคมข่าวกันเรื่องนิกสร้างประเทศให้มันจากสนามรบกลายมาเป็นสนามการค้าแต่คนร่ำคนรวยรวยขึ้นผิดหูผิดตาอุตสาหกรรมมากมายขึ้นกลายเป็นประเทศนิกแต่คนทั่วไปจะถูกนอกจะล้มละลายเพราะเป็นหนี้เป็นสินอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จเลยพระเวสสันดรนั้นเน้นไปที่ไม่ให้มีคนทุกคนยากถึงแม้จะไม่มีคนรวยก็ตามเพราะหาว่าถ้ามีคนทุกคนยากมากนี่คนรวยมากเท่าไหร่ก็ตามคนทุกคนยากมันมีมากนั่นแสดงว่ามันได้ดูเอาทรัพยากรด้วยการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันขึ้นไปถ้าหากเกิดมันการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันขึ้นมาคนรวยเมื่อมีศีลมีธรรมเหมือนพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างจะเป็นเศรษฐีใจบุญมันจะตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดที่จะไปสู่นิกุสาหกรรมใหม่จนกลายเป็นคนทุกคนยากกลายเป็นนอกไปเลยถูกนอกพังภาพกันไปเลยอย่างนี้พอเหตุนั้นนครแห่งอุดมคติก็บรรลุสู่เป้าหมายคือถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยอำนาจในการเสียสละของชาวนครด้วยเหตุแห่งพระเวสสันดรซึ่งเป็นองค์ประมุขของชาติได้เป็นตัวอย่างเสด็จไปเยี่ยมไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ผสมในกรภายใต้เบื้องยุคนบาทินลุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ทรงไปนั่นแหละไปที่ไหนก็บริจาคทานดูอย่างนั้นชาวบ้านฟุคะบอดีเศรษฐีกระดุมพีทั้งหลายก็เอาเป็นตัวอย่างบ้านเมืองสงบร่มเย็นนี่การต่อมาพระนางมัทธีก็ทรงให้กำเนิดโอรสที่น่ารักทรงพระนามว่าชาลีเพราะอาศัยดิมิจาคายทองคำเอามารองรับเอาเขิงคำมาห้องย่ามาเกิดใหม่ฮะนะก็เลยเอ่ยว่าซาลีต่อมาอีกหนึ่งปีก็กำเนิดพระราชธิดาขนานนามว่ากันหาชินาพอรองรับด้วยหนังหมีอันเป็นสิริมงคลความสุขสันติเป็นไปอย่างดีเรื่อยด้วยประการดังนี้คนน้องเป็นผู้หญิงชื่อว่ากันหาชินาเนื่องจากว่าเอาหนังหมีดำๆมาห้องเมื่อเกิดออกมาวันหนึ่งยามสายในวันธรรมสวนะอัฐมีดิถีที่8พระเวสสันดรทรงประทับเหนือคอปฏิญนาบายพระพักมุ่งสู่โรงทานที่ตั้งอยู่ด้านทิศทักษิณคือในวันพระพระองค์จะเสด็จพระราชทานสิ่งของต่างๆแก่ประชาชนในโรงทานนอกจากพระราชวังแล้วยังออกไปในกำแพงพระนครในวันนั้นก็พอดีในขณะที่ดวงพระทัยอิ่มเอิบอยู่ด้วยศรัทธานั้นสอดทอดพระเนตรเห็นคนยากกลุ่มหนึ่งทลาออกจากข้างทางพากันคุกเข่าพนมกรอยู่ท่ามกลางมักขาทรงชะลอบาดช้างรับฟังชัยพรและคำร้องทุกข์ของเขาได้ความว่าเขาทั้งหลายรวมทั้งสิ้นแปดคนเป็นชาวกลิ่งขลาดได้รับบัญชาจากพระองค์มหากษัตริย์แห่งแว่นแควนั้นได้บอกว่า เมืองกะลิงคราชนั้นแห้งแล้งมาแล้ว7ปี7เดือนประชาชนทุกข์ยากลำบากโอ้หิวโหยพร้อมโซกหัวโปโปหัวเข่าโปโปกะล่อนกะแล่นตายเหมือนประเทศฟ้าเหมือนประเทศเอธิโอเปียดังที่เราเห็นในโทรทัศน์พอฝนฟ้าไม่ตกพระราชาก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขสุดจะเยียวยาพากันคิดได้อย่างเดียวว่าถ้าหากได้ช้างมงคลทหารทีปัจจัยนาเขนของพระเวสสันดรที่ศรีพีเชษฐุดรนครนี้เข้าไปเหยียบให้ฝนฟ้าคงจะตกต้องเพราะเป็นช้างที่สมบูรณ์ด้วยอุดมมงคลทหารทีพระเวสสันดรได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าความทุกข์ร้อนที่เกิดหน้าเวทนาดุจลูกกำพร้าที่ขาดแม่นี้ซักไซด์ด้วยความแน่ชัดว่าการเสียสละให้ช้างเป็นทานนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขาปลดเปลื้องความทุกข์แก่เขาได้ก็เลยดีใจลงจากหลังช้างเลยพระเวสสันดรมือขวาจับงวงอัยลามือซ้ายกดลังน้ำทักษิโนทกปรากฏลงในมือพามอธิษฐานใจสาธุขอเดชแห่งการให้ทานปัจจัยนาเคนครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอมตะมหานิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินมอบช้างให้แก่พามแต่คนเผาสเนนุราชสั่นสะเทือนพื้นแผ่นดินได้กระเทือนเลื่อนลั่นอีกวาระหนึ่งด้วยอำนาจแห่งการให้ทานครั้งนั้นประชาชนไม่พอหกไม่พอใจเพราะให้ทานแล้วก็ต้องเดินกลับมาด้วยเท้าเปล่าๆช้างก็ให้เขาบรรลัยก็ขี่ออกจากนครแล้วชาวบ้านตีอกตกใจร้องห่มร้องไห้เสียใจพระเวสสันดรคนบ่เป็นตาออนซอนอับปีจังไรคนสีกระดานมีเหียงเขามาขอให้หมดอีกหน่วยเขามาขอพระนครก็คงจะต้องมอบให้ถ้าอย่างนี้พวกเราตายแน่ๆยอมไม่ได้ประชาชนทั้งหลายปลุกระดมกันลุกขึ้นฮือเลยเดินขบวนประท้วงต่อพระเจ้าแผ่นดินขอให้จับพระเวสสันดรมาฆ่าทิ้งประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นก็ไล่หนีออกจากพระนครพระยาสนชัยได้ฟังดังนั้นคำร้องทุกข์ของประชาชนพระองค์ก็สดที่จะทนทานหันหน้าปรึกษาหาลือกันกับพานังผู้สดีว่าจะเอาอย่างไรดีการที่จะให้เราฆ่าลูกของเราเป็นไปไม่ได้มีวิธีทางเดียวไล่เนรเทศออกจากพระนครไปอยู่ที่เขากีรีวงกตเยี่ยงนักพรตผู้ทรงศีลชอบทำบุญให้ทานก็ต้องไปอย่างนั้นถ้าจะให้ฆ่าฉันทำไม่ได้ก็เลยรับปากชาวบ้านว่าจะไล่นี้จากพระนครว่าแล้วก็ให้นายนักตานเขียนหนังสือนำสารไปบอกในเดนเย็นวันนั้นพระเวสสันดรก็เลยได้ตกเป็นจำเลยถูกไล่จากพระนครรู้ว่าตนเองเป็นนักโทษซะแล้วก็เลยขอร้องต่อเขาว่าขออยู่สัก2วัน3วันจะได้ไหมเพราะว่าจะได้จัดการกับทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่มีอยู่จะได้ทำสัตตกะมหาทานให้ทานอย่างยิ่งใหญ่อย่างละ700จัดการกับทรัพย์เสร็จแล้วฉันจะได้จัดการกับลูกกับเมียของฉันจะให้เมียอยู่ยังไงให้ลูกอยู่ยังไงจะเอาไปด้วยก็ไม่ไหวเลี้ยงกันไม่ไหวเรามันทุกข์มันยากไม่มีหัวนอนปลายตีนเป็นคนล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวซะแล้วนางมาทีหรือว่ายังสาวสวยสดงดงามใครก็ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์มหาศาลคือหบดีมหาศาลในแว่นแคว้นคงจะปรารถนาเป็นแน่แท้พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาบ้านเหล่าทรัพย์จะต้องจัดการลูกเมียจะต้องจัดการให้เรียบร้อยทนังปาเทซับเป็นบ่วงล่ามเท้าปุตตังคีเวบุตรเป็นเชือกผูกคอสามีภรรยาหัดเทสามีภรรยาเสมือนปอผูกศอกผูกมือเสื้อผูกข้อปอผูกศอกปอกซุบตีนสามอันนี้ผูกผู้ใดแล้วมีแต่ดินแต่แมงตายดีไปใส่บ่ได้พระเวสสันดรจะต้องการแก้สามปอนี่ให้ได้คือจัดการกับทรัพย์กับลูกกับเมียซะก่อนเลยขอผัดผ่อนสักสองคืนเขาก็โอเคกลับไปหลังจากนั้นพระเวสสันดรก็มาลำพึงถึงชีวิตที่จะต้องแก้ไขหาพระองค์ทรงทำบุญด้วยการมุ่งหาคะแนนนิยมจากลมปากคนเหตุการณ์ครั้งนี้คงจะสร้างความผิดหวังรันทดให้ไม่น้อยแต่นี้พระองค์ทำความดีเพื่อความดีแม้ผู้อื่นเขาจะเห็นเป็นความชั่วร้ายแต่ก็ไม่ทรงหวั่นไหวเหลือแต่ความกังวลที่มีต่อพระนางมัตถีและโอรสธิดาทรงขอพรเวลาเพื่อสั่งเสียบุตรภรรยาและจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติสักสองราตรีซึ่งก็ได้รับอนุญาตดังคาดคิดเป็นว่าจะต้องแก่เชือกปูคอปอผูกซอกซึ่งทุกคนนี้ไม่รอดโลกนี้ไม่พ้นก็เพราะอำนาจห่วงทั้งสามนี้แต่ยามดีไม่รู้สึกจะได้สำนึกกันก่อนตอนที่เขาถูกมัดตาสังใส่โลงพวนยามตายเขาจึงมัดเสื้อใส่มือหั่นใส่ขาใส่คอเขาเรียกว่ามัดตาสังยามนั่นจึงได้สำนึกมันสิสำนึกได้จังได แต่พระเวสสันดรนั้นท่านทำความดีเพื่อความดีท่านไม่ได้ผิดหวังเขาจะไล่ออกก็ตามเราได้สร้างคุณงามความดีพอใจพูดไปพูดมาคนมีธรรมะมันต้องทำดังนั้นดูพระทรงองค์เจ้าในวัดในวาเนี่ยบางทีเล่นงานทำหนังสือจะแจกให้แก่ประชาชนในงานให้คนได้อ่านหนังสือธรรมะทำกันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งพระทั้งเนนบางทีก็จัดการบริหารอารามงานนั่งนักทำกันหามรุ่งหามค่ำบางทีเนี่ยไปขุดบ่อให้ชาวบ้านกินน้ำในหน้าแล้งมันอดยาภาคอีสานพระเนรลุยขุดบ่อหรือบ่อชาวบ้านโอ้ยาคูคือเก่งแท้กินข้าวเธอเดียวหนึ่งคือเก่งแท้ขุดสร้างทำงานได้เบิดมือแน่โยมกินวันละ3ครั้งยังทำไม่ได้แต่ที่พระท่านทำได้นั้นทำเพราะมีกำลังใจมีศรัทธามีปราศาทเมตตากรุณาปานีที่จะมีต่อชาวบ้านต่อเพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายชีวิตเรากินวันละครั้งเดียวฝากปากฝากท้องไว้กับชาวบ้านบ้านไม่มีอยู่อู่ไม่มีนอนไร่ไม่ได้หานาไม่ได้ทำชีวิตที่เนื่องอยู่กับชาวบ้านทำต้นให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านไม่ได้หวังอะไรมากกว่านั้นไม่ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆทำด้วยธรรมนี่คนมีธรรมมันทำอะไรได้มากไม่ได้เงินเดือนแม้แต่วันละสตางค์ก็ยังไม่ได้เดือนละบาทก็ไม่ได้พระท่านก็ทำได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมทำโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมให้ผู้ประพฤติธรรมเป็นคนดีอยู่เสมอถ้าวันใดผู้ประพฤติธรรมเพี้ยนไปนั่นธรรมหมดแล้วทำไม่รักษาก็เลยไม่รักษาธรรมมันเป็นอย่างนั้นพระเวสสันดรก็ทรงติดอยู่ในห่วงก่อนจะไปจำจะต้องทำลายห่วงหาความอิสระเสียก่อนตัดห่วงล่ามเท้าด้วยรับสั่งให้พนักงานเบิกเงินตาราชทรัพย์อื่นๆส่วนที่เป็นของพระองค์มารวมไว้เรียกว่าสัตตะสตกะมหาทานทานที่ประกอบด้วยวัตถุมีค่าสิ่งละ700 700สัตตะแปลว่า7สัตตะแปลว่า100 700สัตตะสตกะมหาทานทานอย่างละ700ช้าง700ม้า700รถ700ข้าทาสชายหญิงอย่างละ700อาภรณ์ไปพันเงินทองโคนมสารพัดแม้กระทั่งสุราเนี่ยเล่าก็มีนะพระเวสสันดรทานเพราะว่าในพระไตรปิฎกเขียนอย่างนี้คือจริงหรือเท็จประการใดอาตมาก็ไม่รับรองเหมือนกันไม่ทราบว่าพระเวสสันดรจะทานเล่าไปทำไมก็ไม่ทราบมันมีในพระไตรปิฎกเล่มที่28ก็เราไปเปิดดูเดี๋ยวในการหิมาผ่านนี่เป็นทานรับสั่งเตรียมไว้ทรงประทานผู้ใดอยากได้ให้มาเอาเด้อขอยืนทานของข่อยปลาก่อนว่าข่าวเดียวเกี้ยงคึกมีแต่คนอยากได้มาเอาเป็นอันว่าตัดแล้วบ่วงล่ามเท้าหลังจากนั้นก็เหลือแต่เชือกผูกคอปอผูกซอกคือเรื่องเชือกผูกคอลูกมอบภาระเลี้ยงลูกสาวลูกชายบุตรธิดาแก่นางมัธีพระองค์เองสิ้นโอกาสวาสนาจะช่วยอยู่ชุบเลี้ยงอีกต่อไปมัธีเอ๋ยฉันไม่มีบุญวาสนาจะเลี้ยงลูกสาวลูกชายของเราให้ใหญ่โตได้ฉันมอบให้แก่เธอเธอไม่ได้ถูกขับไล่ไสส่งไปไหนเธอมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในนครศรีผีเชตุดรหรือหากว่าเธออยากจะกลับคืนไปสู่นครมัทธราชกับเสด็จพ่อของเธอเธอก็ไปได้ที่นู่นก็รอคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นชีวิตของเธอไม่ตกต่ำระยำยากหรอกมัทธีเอ๋ยหากว่าจะมีกษัตริย์มหาศาลถามมหาศาลในแว่นแคว้นปาถนาตัวเธอมัทธีเธอจะได้ห่วงฉันเลยเธอจงไปเถิดเพื่อชีวิตอันเป็นสุขนี้คือความรักอันบริสุทธิ์จากใจของฉันซึ่งมีต่อเธอพระนางมัทธีได้สดับเหตุการณ์จากพระสามีเช่นนั้นเหมือนใจจะขาดแสดงน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวพักดีออกมาแม้จะถูกขู่ด้วยความทุกข์ยากในป่าภัยอย่างไรนางก็ไม่ยินดีอยู่ถึงแม้จะบอกว่าที่ป่านู้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการอุ้ยสารพัดอย่างต้องไปกินผลหมากรากไม้หัวมันตามมีตามเกิดชีวิตฉันคนเดียวก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่พระนางได้ฟังหลังนั้นเหมือนคมดาบเสียบตรึงกลางหัวใจเหมือนหัวใจจะแตกสลายแทนที่พระนางจะดีอกดีใจบันผิดกันกับคนสมัยนี้ผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาเดือนละหมื่นสองหมื่นไม่จะหุ้นอยู่บ้านเที่ยวแจกจ่ายของดีเอาเงินของสามีไปบำเรอไส้สุขสังบรู้ตนหนาอีตายเว้นตัดตัวผัวไปรับจ้างเมียหงางตัวไปขี่มอเตอร์ไซค์แปนคอไปฟังเราผัดตรงนี้หน่อยไม่ใช่ด่าใช่ว่าทำไมไม่อยากจะเป็นคนดีเหมือนนางมัทธีกันเลยนางมัทธีนี่ผัวอุตส่าห์มีทรัพย์สมบัติมีอะไรทุกอย่างมอบให้อยู่ในศรีพีเชตดรหรือจะกลับนครมัทธราชจะแต่งงานกับผู้ใดใครก็ปรารถนาเอาเถิดฉันไม่ว่าอะไรสักคำนั่นเป็นความสุขใจของฉันนางบอกว่ากระหม่อมขาในป่าใหญ่ถึงจะมากด้วยภัยฉันไม่ยอมถอยหนีถึงจะไปนรกไปสู่อเวจีถ้าหากมีพระเจ้าพี่และหม่อมฉันไม่หวั่นเลยโลกเลื่องลือขึ้นชื่อว่าผัวจะดีหรือชั่วประคุณเจ้าเอ๋ยก็สุดแต่กรรมจะตามมาเกิดฉันไม่ขอห่างเฉยองค์พระราชา จะขอร่วมย่างไม่ยอมถอยหลังแม้สวรรค์ในวังก็ไม่ปรารถนาขอเคียงคู่บาทองค์พระพัสดาไปจนกว่าชีวาของข้าจะสิ้นบุญแม้ปินเกตจะไม่เมตตาดวงชีวาของข้าจะเห็นศูนย์จะก่อกองเพลิงให้เรืองจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอนแน่เห็นไหมขันว่าให้ไปน้ำสิดังไฟขึ้นโดนเขากองไฟให้มันตายใจถึงขนาดนั้นบอกว่าจะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอนดีกว่าอยู่ทนสู้อับอายให้ชนหญิงชายเขาพากันค่อนเมื่อยามมีสุขเสียร่วมฟูกร่วมหมอนและเมื่อยามทุกร้อนแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำใจยามสุขสมบูรณ์เคยได้ร่วมยศถึงยามอัพยศก็จะไม่ขอย้ายเป็นชาบหลายชิงเป็นหญิงหลายชายจะต่างอะไรกับคนขายตัวใช้รูปโฉมประโลมเสน่ห์เที่ยวร่อนเร่แสวงผัวไม่มียางอายครบชายชั่วๆมันก็ช่างเมือดมัวเสื้อเต็มประดาผู้หญิงเช่นนี้เป็นลูกสาวใครพ่อแม่ก็เสียถ้าหากเป็นเมียผัวเองก็เศร้าแต่หากเป็นแม่ทั้งลูกทั้งเต้าก็พลอยอายเข้าไปทั้งเหล่าตระกูลวงนั่นฟังนางพูดเลยผัวถ้าผู้หญิงอย่างนี้เอารูปโฉมโนมพันไปประโลมเสน่ห์ไปเที่ยวผัวเพ้อนิดเดียวแต่งตัวเชงวัดทำตาหวานยืมแต่คนโน้นคนนี้ใครมาชวนไปเที่ยววิคีมอเตอร์ไซค์แป้นผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาให้ไปกับผู้บ่าวเลี้ยวป้าลูกไว้ที่บ้านอย่างนี้เป็นลูกใครพ่อแม่ก็เป็นเศร้าใจเป็นเมียใครผัวเองก็ทุกข์เป็นแม่ใครลูกก็อับอายเอ้ยแม่ตัวจะเป็นไห้นอพะวะนี่น่าคิดเขาเกือบตายแล้วทำให้ลูกชายลูกสาวอับอายไปหาเป็นผู้สาวสำน้อยอยู่เลยขออภัยยายอาตมาบาปแล้วพูดตรงนี้คนไม่มีศีลไม่ทำมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนนางมัททีแต่นางมัททีเนี่ยโอ้ยยอมตายซะดีกว่านี่เป็นอย่างนี้แล้วนางก็ลำพึงลำพันต่อไปว่าเสด็จพี่มหาราชเจ้าพระองค์จะเสด็จแต่โดยเดียวไม่สมควรเลยหม่อมฉันจะร่วมเสด็จด้วยนางช้างพังติดตามช้างพลายตัวประเสริฐด้วยความภักดีสู่แดนวนาฉันใดแม้หม่อมฉันก็จะพาชาลีและกัณหาตามเสด็จไปเบื้องหลังฉันนั้นเราจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่กับพระองค์พระองค์จะได้ทรงทอดพระเนตรโอรสธิดาลูกของเหล่านั่งเล่นอยู่ตามพุ่มไม้ริมอาสมอันรื่นรมทรงเสียงเจรจาระหว่างพี่น้องอยู่เจื่อยแจ้วพูดกันเล่นกันงอมแงมงอมแงมแล้วเธอจะพากันประดับองค์ด้วยดอกไม้ป่าพลางเล่นฟ้อนรำกันอย่างร่าเริงเมื่อนั้นก็จะทรงลืมราชสมบัติเสด็จพี่อย่าเมื่อมีโอกาสทอดพระเนตรช้างสารอายุ60ปีเที่ยวอยู่ในป่าและได้สดับช้างพลายผู้นำฝูงช้างพังบรรลือเสียงดุดนกกระเรียนทอดพระเนตรภัยชัดหมู่ไม้ทั้งสองข้างทางอันเกลื่อนกลนไปด้วยหมู่มิขมาพากันญาติเยื้องอย่างอาการที่สง่างามเหล่ากินาลีนรอนฟ้อนในยามเย็นแท้ฝั่งนาทีทานจะได้ทรงฟังเสียงกึกก้องแห่งกระแสน้ำอันไหลกรอกลงจากยอดผาผสมกับเสียงขับเพลงของสกุลโกกีลานกเขาแมวนกกาว่าวซ่อนกายอยู่ในซอกเขาหมู่พานมิกในป่าประกอบด้วยราชสีเสือโคร่งแรดและโคราชน่าดูไม่น้อยเสด็จพี่อีกทั้งนกยูงที่กำลังลำแผนหางอย่างงดงามเกลื่อนกลนไปด้วยนางนกยูงที่พวงหางวิจิตรลำแผนยงชวนพิษดังเทพอภิสรลงฟ้าจะได้ทอดพระเนตรหมู่มวลพฤกษชาติที่มีชูช่อบานย้อยระย่าฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมพางฟื้นดินเคี้ยวชะอมปกคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองแมงคับพนักสลับลุกขชาติงามระบัดเสด็จพี่มหาราชเจ้าลำเนาป่าเขาแถบขุนเขาหิมาลัยวันพดกำลังรอคอยให้ทรงทอดพระเนตรอยู่แล้วชั่วกาลนานพระองค์จักทรงชื่นบานไม่มีโอกาสและลึกถึงราชสมบัติอีกเลยทีเดียวแหละเสด็จเถิดไปครับหม่อมฉันจะตามเสด็จไปทุกย่างก้าวพระพุทธเจ้าของเราทรงกล่าวว่ากุลนาลีใดละลายทุกข์ในอกของสามีเสียได้ด้วยศิลปะเปลี่ยนสภาพอลำเค็ญในห้วงนึกให้เป็นประดุจรมณียสถานด้วยสามารถแห่งการบำเรอจิตกุลนาลีนั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐที่บุรุษควรเสี่ยงชีวิตแสวงหาไม่ไหมยามทุกข์ยากพูดจาปลอบประเลาประโลมจิตใจสามีให้เกิดจิตใจฮึดฮัดที่จะต่อสู้กับชีวิตไปเถิดยอดรักป่าดงพงไพเขาคีรีวงกตกำลังรอคอยเราณที่นั่นจะเป็นสวงสวรรค์ของพวกเราลูกน้อยสองคน จะเล่นงอมแงมงอมแงมอยู่ข้างอาสมใต้ร่มไม้ใหญ่ริมฝั่งสะโบกคลานีเก็บดอกไม้มาแซมเสียบผมปั้นตุ๊กตาให้กันเล่นน่ารักยิ่งนักวันนั้นเสด็จพี่และหม่อมฉันจะลืมสีพีเชษฐ์ดุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโพคะแห่งนี้ไม่ว่านารกหรืออเวจีถ้ามีพระเจ้าพี่หม่อมฉันไม่หวั่นเลยหิมะพานกันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ต่อไปก็ก้าวสู่ทานกันมีทั้งหมด209คาถาอาจจะจุดเทียนก็จุดไปเพราะว่าแต่ละกันในระหว่างหิมพานต์และทานกันนี่ยาวเหยียดเลยมันมีคาถามากโดยเฉพาะหิมพานต์นี่134คาถาผ่านไปส่วนทานกันนั้น209รู้สึกจะยาวกว่ากันอื่นถ้าท่านต้องการจะจดเทียนคาถาก็เตรียมจุดกันได้209คาถานะ209เทียนพอดีตัวทานกันนี้เรายังไม่ปริทัศน์กันพ่อจะขอเดินเรื่องนี้ไปให้มันได้สักสองสามกันแล้วค่อยมาย้อนมาปริทัศน์มาชี้แจงแจกแจงว่าแต่ละกันนั้นมันมีคุณค่ามีความหมายทางจริยธรรมกันอย่างไรเมื่อกี้จบไปแล้วหิมะผ่านบัดนี้ก็ทานกันแม้คนทั้งโลกจะเล็งเห็นว่าเป็นผู้หมดค่าไม่พึงปรารถนาอีกแล้วแต่ก็ต้องมีอยู่คนหนึ่งละที่ไม่เห็นด้วยคู่นั้นก็คือพระแม่นางพุทธดีได้ทรงสดับข่าวเดลเทศพระเวสสันดรพระสวงเพียงจะสลายด้วยวิปโยคเสด็จมาเยี่ยมนักโทษที่ฝูงชนเขาชิงชังทรงกันแสงร้องไห้แล้วก็เสด็จไปสู่ตำหนักพระราชสวามีขออภัยดุษฎีขอโทษขออภัยให้พระราชสวามีเนี่ยประทานอภัยให้แก่ลูกแล้วก็ประท้วงด้วยเหตุผลของแพ้แต่ก็ไม่เป็นผลเสด็จกลับมาปรงเวรปรงกรรมกับโอรสและลูกศรีสะใภ้จนสว่างในคืนนั้นพระนางสุพุทธดีและทั้งสี่กษัตริย์ไม่ได้หลับนอนกันเลยตกลงพระทัยเด็ดเดี่ยวที่จะก้มหน้าก้มตาไปร่วมชีวิตกันในป่าเขาวงกอดซะแล้วความวิตกทุกข์ร้อนก็สางไปจากดวงหทัยจิตใจมันพร้อมที่จะรับเหตุการณ์แห่งความทุกข์ไม่ว่าเมียไม่ว่าลูกไม่ว่าผัวนี่เป็นอย่างนี้พวกเราถ้าตกทุกข์ได้ยากผัวเมียมีกำลังใจพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะหวาดกลัวเหมือนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีพร้อมที่สุดที่จะเผชิญกับความทุกข์หลังจากทรงเสวยเสร็จพระเวสสันดรก็ทรงนึกว่าถึงเวลาจึงตรัสชวนพระนางมัตถีและชารีกันหาออกสู่โรงทานบำเพ็ญสตกรรมมหาปริจาคทานทานอย่างยิ่งใหญ่แก่หมู่คนยาจกกวนิภพคนอยากจนอย่างละ700 700 700 700ก็หมดเลยเนี่ยนางมัตถีนั้นเมื่อทำทานเสร็จแล้วทีนี้ก็พยาสนชัยก็มาห้ามมาปรามอยากจะให้ลูกสะใภ้นี่อยู่พร้อมทั้งหลานแล้วพนางมัตถีก็ให้เหตุผลให้คำทูลว่ามาโอรสแล้วธาตุแท้ของพ่อถูกพรางไว้ด้วยมายากษัตริย์ไม่ตากับโอรสบอกกับลูกซ้ำทรงหันไปตัดห้ามพนางมัตถีผู้เป็นสะใภ้ไม่ให้ไปกับสามีมัตถีนั้นมีเหตุมีผลของสตรีที่เป็นอยู่ด้วยปราศจากสามีว่ามีฐานะเท่ากับตายทั้งเป็นซึ่งเรียกกันว่าหญิงไม้ความจริงในประเทศอินเดียนี่ถือกันมากจนมีพิธีสตรีนะผัวตายเมียโดดเข้ากองไฟแต่เมืองไทยเราคงไม่มีร้องไห้ไปถึงแค่ป่าชาตอนกลับมาก็หักฟดไม้ทับทางกันเพื่อ นำไม้เฮือนหลังจากนั้นก็เหลือแต่กองฝอนเท่านั้นแหละที่ไฟลุกไหม้อนิจจากระดูกูเอ๋ยอยู่ตรงนั้นเองผู้ที่ร้องห่มร้องไห้ไปถึงป่าเผาเสร็จเรียบร้อยกลับมาภรรยาหักฟดไม้ทับทางเอาไว้กลับมาบ้านน้ำตาเหือดแห้งนวลแป้งขึ้นมาแทนก็เริ่มมองหาแฟนเอาไว้บำเลยังบ่แจกเข้าแต่งงานใหม่จ้อยเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะอย่างไรก็ตามพระนางมัตถีนี่มีเหตุมีผลเพียงพอนางบอกว่าเป็นหญิงไม้เนี่ยเมื่อกับมีชีวิตอยู่ตายทั้งเป็นฟังสะพายแล้วก็ส่งอับจนจึงหันไปขอพระนัดดาขอหลานฉันกันหาชาลีมัตถีเอ๋ยถ้าหากเธอไม่ฟังปู่แล้วก็ขอให้นางเนี่ยได้ปล่อยวางกันหาและชาลีไว้กับปู่เถิดส่วนพระนางนั้นก็ประชดประชันขอให้เสด็จปู่ได้คิดดูให้ดีเถิดฉันจะไปสู้กรรมสู้เวรกับเสด็จผัวและกับลูกพระเจ้าสนใจที่กระถามว่าเด็กทั้งสองคนนี้ยังอ่อนนักยังเล็กนักยังไม่สามารถจะรับรู้อะไรจะไปอยู่กินทุกข์กินยากในป่าในเขากินเปลือกกินมันพ้นมันหัวไม้นี่มันยากลำบากมาเฉยให้อยู่กับปู่เถิดเด็กสองคนนี้จะกินอะไรพระนางบอกว่าเสด็จปู่ไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันทั้งสองคนได้กินอะไรเด็กสองคนนี้ก็จะกินอันนั้นไม่ต้องเป็นห่วง จงตัดต้นแล้วโค่นนะของเชิญทิ้งถอนอย่าได้อาลัยอาวรณ์ไปใหญ่มีพระเจ้าร้านหรือจะดีกว่าโอรสลูกในไส้ยังคิดคดหน้าเวทนาประสดประชันเหลือเกินละนางเอ๋ยหมายความว่าพูดตีกับปู่ว่างั้นเถอะนะพูดประชดประชันถ้าจะตัดต้นแล้วก็โค่นรากพ่อแม่นั้นเหมือนต้นรากนั้นคือลูกคือหลานเมื่อจะตัดต้นแล้วจงโค่นรากแล้วถึงถอนอย่าอารอนอาวอนอะไรไปใหญ่มีพระเจ้าหลานหรือจะดีกว่าโอรสแม้แต่ลูกในอกยังคิดคดหน้าเวทนาพูดง่ายๆว่าหลานหรือจะดีกว่าลูกตั้งแต่ลูกของเสด็จปู่พระเวสสันดรเป็นลูกแท้ๆยังคิดคดต่อพ่อยังให้ช้างเป็นทานยังให้อะไรต่ออะไรจนไว้ใจไม่ได้จนไล่หนีออกจากเมืองประสาอะไรกับหลานมันจะดีกว่าลูกแท้ๆมันยังไม่ดีหลานมันก็เหมือนกันจะได้เป็นห่วงจะได้อะไรเลยพระเจ้าสนชัยสุดที่จะระงับความรู้สึกน้ำตาไหลอาบหน้าผู้ประสาราชาตะวันน้ำพระเนตรซึมอาบพักว่างกันแต่นะหันไปอุ้มหลานรักทั้งชายหญิงก่อนแล้วก็จุ่มพิษด้วยเวทนาและอะไรสิ้นปัญญาปู่แล้วหลานเอ๋ยที่จะพิทักษ์เจ้าไว้หม่อมแม่ของเจ้าก็เอาแต่คารมไปเถิดหลานลักสี่กษัตริย์ทรงประทับรถเทียมมาผ่านไปท่ามกลางฝูงคนยาจกวันนี้พกคนยากจนต่างก็พากันร่ำไห้แสดงน้ำใจบ้างก็ล้มกลิ้งอยู่กลางทางบ้างก็กอดเข่าลำพันบ้างก็ตีอกชกหัวร่ำไห้แล้วมีคนหนึ่งร้องว่าดวงเดือนประจำชีพของคนยากได้ดับเสียแล้วพระเวสสันดรโบกมืออำลาคนยากคนจนขอบคุณยาจกที่คอยเป็นห่วงพรานก็ชักม้าวิ่งผ่านไปจนกระทั่งออกนอกกำแพงพระนครคนยากไร้ร้องไห้อะไรอาวรนอนกลิ้งเกลือกกลางข้างทางคิดถึงพระเวสสันดรมากในช่วงนี้เพราะว่าเมื่อพระองค์ยังมีอยู่ในพระนครนี้คนทุกคนยากได้อาศัยโรงทานบัดนี้ดวงเดือนประจำชีพที่ส่งแสงประกายวาววับเจิดจ้าได้ดับวูบลงไปแล้วคนยากคนจนจะได้อาศัยใครหนอเขาก็ร้องไห้เกลือกกลิ้งบริเทวนาการว่างั้นเถอะนะพระเวสสันดรก็ตั้งใจหักอารมณ์ข่มอาลัยตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยจากเลยเฮ้ยกรุงศรีพีเชตุดรของข้าเอ๋ยว่าแล้วพอคิดถึงอย่างนั้นพางก็ชักม้าวิ่งผ่านไปออกนอกกำแพงเมืองความอาลัยอาวรณ์หวนเข้ามาจับอกโอ้กรุงศรีผีเชตุดรของข้าเอ๋ยนับแต่เกิดมาข้าไม่เคยจากเลยแม้แต่น้อยม้าเหมือนจะรู้พระทัยหันหน้ารถกลับคืนสุบุรีแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนมันรู้ใจของพระเวสสันดรมันหันหน้ากลับคืนแล้วมันก็หยุดนิ่งเหมือนม้าตายที่ยืนตกงอกให้โอกาสแก่สี่กษัตริย์มองลาพระนครให้อิ่มเนตรแล้วก็หักอารมณ์คมอะไรชักม้าขับรถบ่ายหน้าเข้าสู่แนวไพรนู่นเขาวงกตนู่นแหละเป็นที่หมายสูงตระหง่านเสียดฟ้าพูดถึงตรงนี้คิดถึงประเทศอินเดียที่เคยไปมองขึ้นไปทางทิศเหนือเนี่ยหิมะปกคลุมขาวโพลนไปแถบเมืองซิมลาเข้าไปนู่นแล้วมองไปเห็นเขาวงกตก็คือเขาหิมวันตะบันพดนี่แหละสูงตระหง่านพระเวสสันดรก็คงจะมองเห็นอย่างนี้แหละก็เลยหักอารมณ์ข่มอะไรขับรถบ่ายหน้าสู่แนวพายนู่นในเขาวงกตเป็นที่หมายแต่รถและม้าก็สิ้นโอกาสที่จะรับใช้สี่กษัตริย์ต่อไปได้มีพามตามมาขอเอาไปจนได้ขอจนหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่เกิดบันพระสันราชาสาวะเหลือแต่ฉลองพระบาทและพระขันทรงอุ้มชาลีและโอรสกำหนดให้ปนางมัทธีได้อุ้มแก้วกันหาที่ดาตัวเล็กส่วนพี่จะอุ้มชาลีลงจากรถม้าพามสี่คนมาขอกันเลยพระเวสสันดรมือขวาจับงอนแห่งรถมือซ้ายจับน้ำเต้าหลังลงในมือพามด้วยเดชแห่งการให้ระถาเป็นทานให้รถเป็นทานครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่นุตรสัมมาสัมโพธิญาณแก่เราในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเถิดมหาปัทภีอันไม่มีจิตใจไม่มีวิญญาณก็วาดหวั่นไหวเขาสเสนนุราชสั่นสะเทือนเพราะแรงแห่งปาถนาและการให้ทานครั้งนั้นเหลือแต่ตัวเปล่าๆอุ้มลูกคนละคนและก็เดินด้วยเท้าไปสู่ป่าเขาลำเนาไผ่ด้วยพระบาทด้วยและดวงพระทัยเบิกบานซาบซึ่งในรสชาติของชีวิตยิ่งนักชีวิตเอ๋ยเคยหวานมาแล้วก็ขมเสียบ้างเสียชีวิตเอ๋ยทรงแว่วเสียงนกร้องอยู่ในแนวป่ามาแต่ไกลท่ามกลางเสียงลมพัดผ่านยอดพึกฟังไพเราะและมีความหมายคล้ายกับว่า โลกนี้เหมือนโรงละครปวงนิกรที่เกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกหัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาอันวัดตอนละครชีวิตเป็นสิ่งน่าคิดนะท่านเจ้าขากว่าฉากจะปิดชีวิตจะลาก็ต้องทรมานนี้สุดประมาณเมื่อชีวิตยังไม่ปิดฉากยังปิดฉากไม่ลงก็ต้องสู้กันต่อไปชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือการเดินทางทานกันประเดี๋ยวสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จากนี้เราจะเข้าสู่วันนปเวทขอเวลานอกยุติดื่มน้ำสักหน่อยวันนปเวท57คาถาเตรียมเพียงคาถาไว้ได้เลย